भला बताओ कि वो शख्स उनके बराबर कैसे हो सकता है जो अपने रब की तरफ से आई हुई रोशन हिदायत यानी कुरान पर कायम हो, जिसके पीछे उसकी हकानियत का एक सबूत तो खुद उसी में आया है, और उससे पहले मूसा की किताब भी उसकी हकानियत का सबूत है, जो लोगों के लिए काबिले इत्तेबा और बाइस रहमत थी। ऐसे लोग इस कुरान पर ईमान रखते हैं, और उन ग्रोहों में से जो शख्स इसका इनकार करे तो दोजख ही उसकी तयशुदा जगह है। लिहाजा इस कुरान के बारे में किसी शक में न पड़ो। यकीन रखो कि ये हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे।